coming out the other side. And once you dig in, you'll find you have yourself a good time. Once you dig in, you'll find you're coming out the other side. And once you dig in, you'll find you have such a good time. Ez volt tehát a Te a Zenekar itt a kettes stúdióval. Lenivel, Pávóval és Párizsival. Ez még mindig a szeretett vonala a 243385-ön, a Hit Remény zsűrületben az Estefem 98.6-on, de most kivételesen nem csörög a vonal, hiszen ráadtam a vállára egy törölközőt. Egy jó barát van. Haló. Szevasztok, Kálmán vagyok. Szevasztok, Kálmán. Mikor Kálmán? Na, hallgass meg, na. Hát nincs az a verzió, hogy az ilyen diverziótól ne legyen a verzión, gyerekek. Hát egy 17 éves falkot vívásra csábítottok, hát megáll az FM rajta. Mi ez? Mire? Rádió? Hát, te is ezért hallgatod, Kálmán? Tessék? De most ezt hogy érted? Hát az előző 17 éves gyerek. Na mindegy, lehet, hogy félreértettem. 28 éves korom óta kezdek rendszeresen iszogatni. Egyébként kétszer. De azóta erősen piás vagy? De azóta ott vagy. Ne. Hát, ott vagy a szerelem, nem? Napi 2-3 sörrel én hihetetlen módon el vagyok. Jó van akkor, rock and roll! Nagyon jó esik, mert arra kérlek, hogy szórakoztatok a gyerekeket, mert a órát csináltok, az eszem. Jó, bocs, ez öreg, rock and roll! Szevasztok! Szevasz, csomó lesz! Rokörök is szavahatatlan, köszönjük, hogy telefonáltál! Haló! Luka, a vonalban? Ja, én vagyok, Peti. Szevasz, Peti! Akkor énekelj Lukával együtt, oké? Okay? Zrínyiből vagyok. Zrínyiből énekel! Állj, neked szólod a öregem! Igen, Brukko, Zrínyiből jövök. Odadom neked a gitár, tenges bele! Jó, most énekelned kell, nagyon figyelj! Forró nyári este! Forró nyári este! Ott össz a parton a lány azt kereste! Hol van a szátra? Úgy emlékszik, hogy valahol már tette el! Énekelj! Nem tudom a szöveget. Akkor van az, hogy ez még! Gyerünk! Gyerünk, jó! Üves már! Bírhossa a refrén! Kiadod magadból! Zény is van! Vállod magad! Yeah! Apa vagy! Most eljössz! Most eljössz! Férfi vagy! Üvölcs! Most kezdődik el! Üvölcs! Ez az! Köszönjük, hogy telefonáltál! Föl vagy szabadítva! Szabad vagy, érted? Bunkó Zrínyi is! Üvölcs! Yeah! Komoly vagy te? Maradsz örökre? Ti meg túlcsináljunk a csót! Tiszteli királyok! Szabad vagy! Minden fiú ölébb egy lány! Erre beszélünk! Ez pedig itt a hétremény zsűrölet. Az Estefen 98.6. És azt hiszem, hogy azért, mert Lukát nem hagytuk énekelni, most azban a pillanatban meg kell büntetnünk magunkat. Így van, nagyon-nagyon csúnya volt ezek, srácok, itt vagyok, a diklet megikleted, és erre nem sem szólalhatok. Halló! Halló! Ez a büntetésünk. Halló! Beszélj! Ne. Sírj! Távozz, sátán! Ez nagyon komoly. Bár csak akkora répám lenne, mint a Marky Marknak. Ugye mindenki ezt gondolja, srácok? Feel the heat. Itt vagy még a vonalban, élsz még? Tehát, mi a veletek, jól vagytok? Nyugi. Na, szedjétek össze magatokat. Buli van nálatok? Hol van ez a kocsi, hol van ez a span? A span itt ül mellettem, a szája rajtam. Itt vagyunk pedig a Hüvösvölgyi úton. Hol? Hüvösvölgyi úton. Budagyönge, János kórház, most engedtek ki. Gazdag gyerekek vagytok? Dehogy így, miről beszélsz, barátom? Milyen a Verda barátom? Szét, Honda, virál! Hondában ülünk! Egy komoly Hondával leültetted? Itt leültetted egy V6-os Honda. Merre megy az irány? Nem, azt mondom, hogy V4-es, de egy V6-os nem megy el mellettünk, barátom. Ja, értem, egy V6-os nem megy el mellettünk. Merre mentek éppen? Felétek megyünk be a stúdióba, mert utána, ha mi következünk, leadunk egy két órás műsor. Oly punk és fuck and roll, ugye? Nem, ez inkább a drum and bass. Dobd meg a basszus sívet! Drum and bass-esek vagytok? Nagyon. Ne hülyeskedjél! Fi, maradjál! Nem vagy a tud, nem, ti vagytok a mókával, mogullal? Szocsmóval és bocsmóval? Nem értünk. Magyar. Arról van szó, fiúk. Egy valamit szeretnék őszintén elmondani. Baj van, amit szeretnék. Az, amit ti itt szerda este elő szoktatok adni. Szívünkhez oly közel álló. Az a tető, a csúcs. Mert mikor hazajövünk egy 2000 kilométer után, jövünk hazafel az M1-esen, mindig ezt hallgatjuk. Annyira meghökkenünk a sok német duma után, hogy nagyon jól esik. És ez tök mindig. Köszönjük. Köszönjük, hogy részese lehetünk. Mi köszönjük tényleg, hogy ezt elmondtátok, tényleg. Na jó, az elég szar. Nem, mondjatok már még valami jót. Mit mondjuk? Jó fejek vagyunk szerintetek? Hát, kicsit el vagytok túlozva, de jók a dumáitok. A dumátokat bírok, de néha egy olyan hozzáállás van, ami szerintem egy kicsit durva, de jó fejek vagytok. Bankcsapda meg ilyen, akkor gondoltok valami más. És mi ez a... Keményebbet. Még keményebbet? Nem kemény, ritmust. Dobd meg a basszus, nem? Lehet gitár, dob. Ahány fő, annyi vélemény. Jó, keresünk akkor. Vagy egy olyat, amilyen az izének a izé. Ott vagyunk mindig, mit a tűzöttetek. Köszi. Szevasztok. Örülünk, hogy felszabadítottuk bennetek és a dzsint. Jó, hát akkor szerintem a fiúk kérésének ne feleljünk meg most egyelőre, vagy igen? Vagy később, te azt keresed most, hogy a büntetésnek. Robocska. Hát valamit, ami így egy kicsit megmondod őszintén, hogy ritmusosabb. Jó. Kerestem. Diszkot. Vegyük fel addig a telefonálat. Srácok jobbra-balra rángatják a kombi varbúrt. Halló, nyomjátok az AK-csákest! De miért? Mi van? Kívánság műsor? A túlvilágból telefonáltál? Tényleg, ezt egyébként nem értem. Egyébként bocsánat, az AK-csákest Remix, a túlvilág zenekar első maxi CD-je. Kimondom a márkát, kimondom a helyet. A Tesco-ban felső polcos kiemelt termék. Az Alkes Csákes. Komolyan, Komolyan. Király. Közvetlenül fölötte volt a T betűnél, ugye tankcsapda. De miért? Tálkeszcsák? Izé, stb. És fönn volt a felső polt, tehát így ki volt emelve a többi közül, hogy van kapható. Van kapható. Halló? Halló. Szia! Király vagy, te is felszabadultál. Igen, azt hiszem, a felszabadít. Az kejfel és járj. Most mivel fogunk felszabadítani? Ami ki van írva? Tudom, hogy szabadítgatunk ezzel a Jazz to Funk-kal. De nem, ami... nem, ami de... alatta van. Vegyük fel a telefonat, és jó, aztán és engedjük el. Halló? Alkesztják. Nem ez lesz, hanem egy igazi felszabadító szám lesz, jó? Igen. Ez nem is tudom, hogy mondjam. A telefonálom majd megmondja. Halló? Az újjászületés. Viselkedése forma volt. Parancsolsz? Azt mondta, hogy viselkedése forma bontó. Ja, halló? Igen. Halló, sziasztok! Megint a két srác magányos itt kocsikázom, mert mindig. Látom a srác, hogy nem olyan tudnak hozzászólni a témához. Szeretnénk kéne egy kis elekúgyit, vagy valami hasonló. Oké. Okay. Mert tudom, hogy nem kívánság műsor, meg ilyenek, de nem. Igen. Azért érzitek a ritmust. Valamit, ami tényleg elhallgathatunk, és itt tudod, cigizünk, unatkozunk. Ne, adunk helyette valami más, jó? Szokjatok el dohányzással. Most dobd el a cigit. Bízhatsz bennünk, jó? Jó, figyelj, ott van. El is küldjük, jó? Figyelj. Jó, te. Mindenki küldj el a csetinek még egyszer az SMS lányok, mert baj lesz. Egy kis ritmus. Elfagyott, elszállt a srác. Bring the noise. How low can you go? Death row? What a phenomenal. Once again, back is the incredible. Rhyme animal, the uncannibal. The public enemy number one. Five bones and three. And I got gum. Can I tell them never really never had a gun? But it's the way to determine it. Said, well, found a couple of problems and I think you want to listen to what it can say to you. What you ought to do is follow for now. How are the people say? Make a miracle. Deep. Pump the lyrical. Black is back all in. We're going to win. Check it out. Yeah, yo, come on. Here we go again. Hurry up. You treat it like soap on a rope, cause the beats and the lies are so dope. Listen for lessons, I'm saying it's our music that the critics are blasting before. They'll never care for the brothers and sisters right across the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning their blackness. They call us a black, but we'll see you the latest. Turn it up. Bring the noise. The crowd runs to me, my DJ is warm, he's edge, I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side, so with the ride, the glide, some people think that it's suicide. Soul control, beat is the father of your rock and roll. Music for what, for which, and you call a band, man. Making a music, I'm using, but you can't do it, you know. You call them demos, but we ride demos too. What you gonna do, rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono, beat is for your water. Run DMC for city, DJ couldn't be a band. Stand on his own feet, get you out your seat. Beat is for Eric B and LL as well, hell. Mike is for Anthrax, still like your rock bell. Ever forever, universal and will sell. Time for me to exit, Terminator. Taxi company? Yeah. I'm telling you, this is Shaggy. I need the car because I've got to go on a journey. Where are you? I'm in my house. And where's your ass? I'm in the great Portland street. And I need a taxi from here to take me on my journey. Can you take me on my journey today? What now? Yes. Thank you very much. Can you give me a price if I tell you where I'm going? Yep. Well, I'm going to the Hoover Bag Shop in Penarth, and then up to Wigan to see my friend Garth. I'm meeting Dale Winton to film the other half, and then to the Death Star to defeat Vader Darth. Then I'll go to the plumbing shop in Brazil. I'll pick up a lemty for me granny Ozil. I'm going to the football with my Uncle Phil. Stockport's relay to Norient Mill. Very good. How much for me journey, Mrs. Lover Lover? I don't know. It's a long journey, ain't it? It's a very, very long, long way. I've got to go somewhere else as well. Have you where? Well, the girl next door is a bit of a minger, so take her to Chicago to film Jerry Springer. How much for my journey, Mrs. Lover Lover? I don't know, I'm sorry. Who is this? I'm telling you, this is Shaggy. How do you feel, jump and prance? Oh, Carolina. Yeah, I like that song. Oh, Carolina Gavala. Girl, you feel jump and prance. Can you drop me off at the Chris Moyle show on BBC Radio 1, 97 to 99 FM? Oh, you've lost the plot, mate. Ez itt az Estefem 98.6. Carolina! Malava! És Mr. Shaggy calls for a taxi. Malava. Oh Carolina. Malava. Oh Malava. Oh Carolina. Malava. Oh Malava. Oh Carolina, Miss Malava. I know you jumped on brass. Can you hear me about saying? It was on me. Oh Carolina. African paper, oh, you Josie, what I do? Oh, Carolina, my lover, you're my lover. Oh, Carolina, my lover, you're my lover. Oh, Carolina, Miss Mama, I know you jump on me. Can you hear me about saying? It was on me. Carolina is a girl. She dip on top of the bourbon and she rock her body. I am here, lady. Great, beautiful lady. Now listen to me, opa misa, samara valisa, fuku mundu saba. Carolina, my lover, balunu saba. My lover, you're my lover. Oh Carolina, you're my lover. I'm only jumbambla. Can you hear me back saying? It was on me. Ketty megint lefogyott. Ketty megint lefogyott. Sambu glass. So, little beautiful ladies, please call up. Call up 06 30 96 98 6 98 6 and send an SMS to my big white friend Chapman. Lefogyotta. He's a very slim guy, you know. So, oh Carolina, kettő nagy van a 33 85. Malava, Estefan kukacastafan kontúava. Aundi dzsumbanda, 20 óra 20 perc van. It wasn't me. Lavos sakka, watch out shiraka. Opa misa fikiriaka, musi munarasa. Peace. Your body, your money can't trust. African paper, misa minivinesa, mika bozma. I sing a song, Carolina, my lover. Yo, my lover. Oh, Carolina, my lover. Yo, my lover. Oh, Carolina, yo, my lover. I'm the jumba. Can you hear me back saying? It was on me. On the jumbamba. Can you hear me back saying? It was on me. Banda banda. On the jumbamba. Can you hear me back saying? It was on me. Estefan 98.6 a szex, a remény és nem utolsó sorban országunk vízügyeinek csatornája. A telefon. Halló? Pávó. Ez a hangon 2433-85. Halló. Szervusz. Mi újság? Minden oké. Az emberi hangot. Teljesen kész vagyok. Tudod, hogy ki vagyok? Persze, hogy tudom. Persze. Teljesen. Vatka Manó Rizáról. Mi van? Bugyiból Sári. Stinky Bugyiról. Nem. Pamela Enders. Ő mondta. Bonca! És most már nem az a kis buzi telefonál. Bocsánat, tiltakozom, nem tudom, mindjárt szétveri a magnómat, neted. De jó, hogy te hívsz minket. Istenem, micsoda változás. Mi újság van? Te vagy a kis buzi. Ez a Mihály. Igen. Mihály. Ich bin ein Berliner, ich bin ein Buzi. Ich bin nem. Ich bin full und das ist gut so. Igen, képzeld el, Mihály. És Bonca. Forgatjátok a napilapokat, legalább a Metro újságot? A berlini polgármester a következő szavakat mondta egy nagy gyűlésen. Ich bin schwul und das ist gut so. És ez azt jelenti, hogy buzi vagyok, és ez így teljesen rendben van. Váljék egészségére, miért nektek problémáitok van? Nem, semmi. Épp ezt mondjuk a Mihálynak, hogy ne kérje ki magának. Ő se tudja, merre kanyarodik még az élet. Ugye, Misi, vagy már tudod? Még nem tudja. Bonca, de te már benn vagy. Szuper dolog egyébként, hogy helyreállt a családban a természetes biológiai állapot. Itt vagy még, Bonca? Persze. És végre te telefonálsz, és nem az a kis öcséd. Matyi. Ne bántsátok az öcsémet, mert ölni tudok én. Ölni tudsz érte. Bonca, olyan, te tűz. Tudod, olyan vonzó vagy, amikor így haragszol. Te férfi a konca. Nem, üzenek. Üzenj! Szerencsét kívánok minden olyan OKTV-zőnek, aki semmit nem tanult az OKTV-jére. Országos középiskolai tanulmányi verseny. Te miben mérnél magadat, kis tica? Micsoda? Te miben száguldozol? Biológiában. Oh, biosz. Biosz az erősséged, ezt tudtuk. És mi a kedvenc témád? A szaporodás? Hát nem. Akkor... A férfi nemi szerv? Nem. Az idegek izgatása? A hormonrendszer. A hormon household, hogy az angolosoknak is szolgálják egy kis megfejtéssel. És mi a vonzó a hormonrendszerben? Hogy egy úgy néha-néha minden ok nélkül fölborul, megvadul, megbolondul. Amikor biológiát tanulok, nem ilyen szempontból vizsgálom. Bonca, pedig nekem te fölborítottad teljesen a hormonháztartásomat. Most kérlek, írd. Elpirultam. Egyébként az a kis Beavisnek, szólj el a kis Beavisnek, hogy nem tudom, varja a szájára a párnát, vagy valamit. Kis Beavis. Most akartam. Ja igen, az előbbi segi mutatvány, az frenetikus volt. Ugye, neked énekeltük, Bonca. Segít az X, hogy csatáért. Kisgyerek foglalkozik számok tátika módjára történő előadásával is? Igaz, hogy ez egészen 8 éves korig azt gondolta, hogy ő a kis Michael Jackson? Van benne valami. Nem, azért nem szokott lehetni az orra. Az nagyon ciki volt, Mimisi. Na rajzold le, kapsz egy barackot. Bonca, és az OKTV mellett mi az, ami mostanában foglalkoztat téged? A nyelvvizsgán. A hormonok és a nyelvvizsga. Hogy gondolod letenni a nyelvvizsgát? Írásban. Jó vagy? Ezt szóban. Szóval nyelvvizsga. Azt mondta Mihály. Tehát a hormonok és a nyelvvizsga. És ezen kívül még mi foglalkoztat téged, Bonca? Úgyhogy mi foglalkoztat. Amivel úgy gondolsz nap, mint nap. Amivel úgy gondolsz nap, mint nap, ami eszedbe jut. Szóval amit mondhatnánk a magánéletednek. Úgy is tudom, hogy a szexre akartok kiukat. Igen. Nem kapjátok meg. Nem kapjuk meg. Pedig a hormonok és a nyelvvizsga is már annyira erre felé mutatott. El tudom képzelni ezt a pillanatot, amikor Bonca esik Misi előtt, és azt mondja, hogy Misi, ezt én nem bírom tovább, hogy Misi férfiasan a mellkasára vonja, és azt mondja, semmi baj, baby, majd én visszahívom őket. Halló! Szervusz! Szervusz, jó estét! Na, hát akkor van egy idevágó szám, előbb úgyis kérget valami, nem tudom, kicsoda egy ilyen ütemes számot, akkor ne ütemes számokat rakjátok be, hanem rakjátok be a Kortól, az All Day I Dream About Sex. Tehát konkrétan mire gondolsz, hogy hova telefonáltál? Mit tudom én, valahova. 2-től 5-ig be? Kívánság műsor? Vagy úgy... Öreg csont. Nem tudom. Összekeversz minket a... Majd most kiderül, hogy... Összekeversz minket a Dévényi Tiborra? Platina van a lábamban, most őszintén. Te úgy nézek én ki, mint egy idióta? Figyelj ide! Beszélek én ilyen hangon, gyerekek! Aha. De figyelj, de most komolyan, tehát Kértél egy számot? Komolyan, 8 óta itt tépi igen. magát a pávó, én mondjuk 9 óta. Jó, egy és kicsit késte, én próbálj, is késtem. Próbáljuk a helyére tenni a magazint, érted? Tehát, hogy így mit akarok mondani. Próbáljuk az embereket nevelni, meg mit tudom én. És erre te betelefonálsz. És kérsz egy számot. És azt kéred, hogy játsszuk el a korsztól a... Vagy mit? Aha. És komolyan... Te... Tényleg ezt akarod? Igen. De én felhívlak téged otthon is, megmondom, hogy így mit csináljál, vagy tényleg. Figyelj ide. Osztalak én téged? Én azt gondolom, hogy azért, mert te... Tehát, hogy is mondjam... Számot lehetnél kérni a hitreményzsülőlemben. Nem, pillanat, demonstráljunk, jó? Tehát most egy olyan büntetés következik, ami gyakorlatilag elrettentő. Egy igazi kis lemez, egy valódi ritkaság. És ez a szám kéréséért jár itt nálunk, jó? Tehát következzen a számod. Bűnhögy. Korsz. Számot kérek. A hitremény zsűröletbe. Normális. Komolyan mondom. Ehelyett itt van a mi göndörhajú barátunk. Devinyi Tiborral. Egy újabb slágerrel. Amelyik a címe? Ismertetem röviden a játékszabályokat. 100 kockából 25-ön elrejtettünk ajándékokat találomszerűen. 6 lövést lehet leadni, minden helyes találatért 1 prémium pont jár, 2 percig lehet játszani. Megmutatjuk önnek a 8 legértékesebb nyereményt, ebből lehet választani, utána a gép berendezi a többi nyereményeket, és elkezdődhet a torpedó játék. Kerogi torpedó. Igen, itt vagyok. Megint hölgy, hát ma nőnap van. Tóth Gábor vagyok. A férfi? Olyan nőjes hangja volt. Hány éves kedves Gábor? 15, na ezért, bocsáss meg akkor, hogy ilyen, csak olyan kis lányos csengése volt a hangodnak. Igen, akkor mindjárt lövök. Jó, Gáborkám. Két Halló? Percig. Ne ez ennyit, lőjél már. Mindjárt lövök. Mindjárt lőjé, Gábor. Ez megint egy picit nyugodtan. Az a pont, hogy miért legyen a fagyasztó. E3. Jó. Már E-et azt hagyjad. Na. Gáborkám. Halló. Háló, itt vagyok. Hát lőjé már, fiam. Igen. Na. Aladár egy. Jó, ez nem talált. Akkor. Halló? Nagyon rossz a vonal. Rossz a vonal, de már sajnos letelt az idő. Vége a játéknak. Gábor, szorítottam érted. Nagyon el totojáztad ezt, de hát remélem, hogy a legközelebb alkalommal sikerült. Nagyon sokan kérdezték tőlem az utcán, hogy hát a Keravil vállalat nem megy tönkre a játéka. Hát nagyon örül a Keravil vállalat, megmondom, nagyon örül, hogy ilyen népszerű lett a torpedójáték, és hát egyelőre még győzik ajándékkal, és új nevem is van az utcán, utánam kiabáltak a gyerekek, hogy Keravili, tehát ez most az új nevem, Keravili vagyok. Keravil torpedó. Három lövése van, próbálj elengedni a táblán. Na? Próbáljuk akkor az alad... Próbáljuk? Többen tetszenek lenni? Nem, hát magával. Ja, velem tetszik együtt. Jó, én nem segíthetek. Torpedó. Várom a következő versenyzőt. Háló! Háló! Megint egy idős hölgy hang. Váradi Fruzsina. Fruzsi, és hány éves, kedves Fruzsina? 7 éves? Úristen, 7 éves, komoly hölgy. Már játszottál ilyen torpedó játékot? Nem játszottál? Akkor hogy fogsz nyerni nekem? Egyedül vagy otthon? Ügyes vagyok. Egyedül? Nem, jó van, hangosan beszélj, mert nem hallom. Na, hát akkor figyeld, milyen ajándékot választasz? BMX. Mit? BMX-et? Hát az nincs rajta. Nagyon örülne a BMX-et, az most nincs itt az ajándékok között. Hát, ami... A színes tévé. Színes tévé, de nincs BMX, jó a színes tévé. Keravit. Mindennapi forgalomban megmutatkozik annak a haszna, hogy maguk ennyire keményen hirdettek náluk? Egyértelműen megállapítható, hogy kedvező hatással volt a forgalom alakulására az a körülmény, hogy mi ebben a játékban részt vettünk.

freaks. Itt Budapesten és 60 kilométeres oldalás körzetében mind a 2 millió 150 ezer ember. Szervusztok! Halló. Ennek vagy egyik hangja te. Halló, sziasztok! Előbb egyébként Dévényit akartam kérni, csak ilyen kerülő úton értem. Szervusz, ezer fejű Cézár! Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk. Szívesen! Ugye, hogy jó volt a Dévényi? Robgyűjtés! Elképesztő volt a Dévényi, és tapsoljuk meg Dévényi Tibi bácsit is. Együtt. És tapsoljuk meg a hangmérnököt, aki a ezt kitalálta. Halló. Halló. Szia! Sziasztok, Kati vagyok. Szia, Kati! Na, mi volt a kosárral? Másodikak lettünk. Oh, mi és jöttek? Ja, elment valaki? Hát nem a hallgatók közül, végül sikerült találni a soliban egy embert. Ki volt az? Ismerjük? Nem ismeritek. Nem Kati, baj, szépen csillog az ezüst is. Kati, van valami, amiben most segíthetnénk? Hát így az éteren keresztül boldog szülinapot kívánhatnánk egy osztálytársnőmnek. Ki az? Biztos nagyon erről, neki Timinek hívják. Timi. Boldog születésnapot. Cseti csókol ott, ahol kértett tőle a 039-986-986-os SMS elérhetőségen. Cseti ott csókol, ahol fáj. Ott, ahol az a kis heg van. Az a kis egészségügyi beavatkozás. Minden esetre köszönjük, hogy telefonáltál. Nagyon sajnáljuk, hogy leszakadt a péniszed. Cseti. Túl leszel rajta. Menj a francba. Aj, a franc. Olyan gonosz vagy, Párizsi. Virágnyelven ez Katával közöttünk a budatétényt jelenti a franc. Tudod? Megyek a francba. Na, szia. Hello. Budatétényen lakik? Én akkor most elmennék egy órára, jó? Beriasztom. Ja, beriasztom. Ez milyen nevetséges duma, nem? Szerintem jó duma. Halló. Elképesztően, hogy hazugság. Halló. Szervusztok. Szervusz. Mondd a neved. Mihály. Éreztem. Mihály. Azért ne fújjad meg, mert még szeretnék velük beszélni. Elég. Don't know what to say. műsordiplomásoknak. Pipere Miklós műsora minden csütörtökön éjféltől kettőig a Faragac nyerszm. King Wesley Buster! Soha nem sugárzott zenék és sztorik! Lord Georgi Troyer! Punk, Oi, Ska és Hardcore! Sir Andy Boyler! Anarchisták, házfoglaló, demo, vegán, szurkerek, vágod! És Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Hit. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take it in a stratosphere. Boys, get ready and take me to the stratosphere. A hit remény zsűrölet szokásos esti opusza 8-tól évfélig. Lélekgyógyászat. Válasz hallgatói kérdésekre. Távoktatás. Horoszkóp. Szívszervíz. És szexmasszázs. Halló. Szia. Mihály? Nem, mert nem kell röhögnöm. Ja, ennyi volt. Jó. Mi horkol? Isteni, eltelik így az idő. Meg. Te jössz. Elaludt. A harmadik már nem, már megtelt. Az már megtelt az orsövénybe. Halló! Halló! Nem én voltam előbb. Nem én szerepeltem az előbb. Ki nem mond a neved, mert dumálni akarok veled. Oké. Na, mi volt ma az iskolában? Ma nem voltam iskolában. Ez kicsoda. Puff, egy körmös. Nem mondom meg a nevét, mert röhögnöm kell. Ez fájt. Na mindig. Szóval azért... A bonca öccse? Igen. Azért... Nem rakjátok le, jó? A Mihály! Hagyd abba! Szerelmes beléd a bonca! Szerelmes beléd a bonca! Egy fránya Amerikánus, bizonyos Bell, a telefon talált fel. A találmány hírek bejárt a harai világra, akkor azóta minden vulgáris halálban szállt el. Mert hiszen a szükségszikor hajt, az állítás kutatás bennőben, a honári mellett tényi. Amerikanus, bizonyos Bell, És az a bizonyos bell. Az a fránya bell. Az a fránya bell. Telefontalálkozás. 243385, ez itt a Hitremény zsűrölet. Kis jazz szekciója, Robbal, Chatmannel, Párizsival. És ó, az a bizonyos bell. Az a fránya bell. Miki bell! Halló! Köszönöm szépen, halló! Szevasztok. Szevasz. Én Boncöccse vagyok. A Boncöccse? Igen. Parancsolj. És nem mondom ki a nevemet. Jó. Jó, hát. Mit szeretnél? Nézd, ha meg akarod őrizni a névtelenséget, kisöcsi, akkor nyugodtan... burkolóz. Légy te a kis koravén Anonymous. Jó, én vagyok az Anonymous. Parancsolj. Miért telefonáltál? Azért, hogy folytassam a csevejt. Csak mert valami közbe jött. Parancsolsz? Mi jött közbe? Mi... egy harsány nevetés. Igen? Végetlen. Valamivel megnevettettünk volna itt az adás folyam során? Nem, én nevettettelek meg titeket. Mivel? Csak már nem szeretném harmadszor is megnevettetni titeket, mert már nagyon idegesítő. Miért? Parancsolj, de... zavar, hogy mi jól szórakozunk? Nem, az a más, hogy ne rakjátok, mert ott nem lenne gond, hogyha... Más boldogsága neked bánat? Nem bánat. Magányos farkasként fogod járni az életet, öreg. Magányos leszel a hosszú életszalagút. Életszalagút. Életországúton. Lemész a térképről, és még mindig nem találkozol össze senkivel se. Jó. Na, most nem ez a lényeg. Mondjad, miért telefonáltál? Azért. Mert... Márja, kitalálom. Szerintem az a lényeg, hogy tapadjon a bélyeg, nem? Nem. Ha nem? Azért telefonáltam, hogy kérdeztétek, hogy mi volt az iskolában. Az a fontos, hogy a Bonca legyen fontos. Bonca az most olvas. Olvas? Mit olvas? Móri Zsigmondtól a rokonok. A memoáriaim. A kedvenc könyvem. Tényleg. Mikor írtad ezt, melle, Párizsi? Jó? Kinek a melle? Bonca melle. Móri Csigmondé. Rokona ide. Nem látod? Nem látom, mert takaró van rajta. Meg egyébként így. Na, de már meglested a nővéredet, nem? Meg ilyen pongyolálom van, hogy mivel. Misi, azért már rákukkantottál azokra a bimbikre. Ilyen bimbikre. Figyelj, igaz az, hogy a Bonca azért nem tud enni mostanában a vasárnapi ebédeken, mert mindig alámászol az asztal alatt? Nem. Ez nem igaz. Még hallottuk. Okay, én nem vagyok olyan, mint te. Én nem mászom alá az asztal alá. Akkor mi mondtad? Hát mert ezt kérdeztem, hogy ez így van-e? Nem igaz? Én nem csinálok én. Te látod már azért a Boncának a melleit? Na, őszintén. Fajon be. Uh-huh. Misi, hát figyelj. A felnőtté válás, tudod, egy olyan dolog, kis haver, hogy sok keserű felismerés és keserű kimondás és tapasztalás vezet hozzá. Kicsi huszár. Acélozd meg a szívedet, bádogember, és állj elénk a vallomással. Van bádogember, voltam egyébként az úrban. Úgyis maradtál, drága barátunk. Mondd a neved! Nem mondom. Kom. Nem, csak azt szeretném mondani. Ki mondja azt, hogy Mihály, és nem röhögünk. Parancs, nem. Próbáljuk ki. Nem, megint lerakjátok, és nem el akarom mondani, amit szeretnék. Semmi nem lesz. De próbáljuk ki, muszáj. Nem, ezt a hagyd mondjam el, és aztán utána kimondom a nevet. Nem, mondd most a neved. Teljesen kimondom. Mondd a neved. Nem. Akkor leteszünk. Nem, várjátok. Látod-e Bonca kannáit? Misi. Neki nincsenek kannái. Kis mellei vannak Boncának? Na, mekkora mellei vannak a nővérednek. Honnan tudja, én nem szoktam leselkedni. Biztos, hogy megnézted már. Biztos, hogy leselkedtél. Én mondjuk egykeként nőttem föl. Ez igaz. Úgyhogy nem tudtam meglesni a... Én viszont meglestem a nővérem. Én mamát, én meglestem. Kis ödipusz, na mindegy. De olvasott vagy. Lehet, hogy csak a hangod ilyen, de tulajdonképpen 42 éves vagy, és 3 diplomád van, nem? Dva. Nem, 13 éves vagyok, 8-10 tudtátok eddig a Mihály? Nem, én ezt nem tudtam. Igazság. Ne röhögjél, most mi beszélünk. Jó van, na. Mikor mondtam én neked azt, hogy Mihály? Mi? Nem tudom. Na, szóval milyen mellei vannak a nővérednek? Várj, nekem jön. Mihály. Pólon keresztül nagy. Hát most ennyi. Pólon. Ennyit láttam. Bonca? Ne, egy pillanatra tedd már le a könyvet, légy szíves. Tehát, hogy azt szeretném megkérdezni tőled, hogy szerinted a Misi már meglesett téged? Misi már másodszor büfizik, le kéne húzzuk. Felnőtté válik. Nem húzzatok le. Nem. De mert 11 óra van. 11 óra van azért. Szerinte? Nagyon pontos. Szerinte még nem. Nekem a tánc. Saffa húzom, mi? Saffa. Mihály, mi van ma? Mi van ma? Ma versenyen voltam, és teljesen kicsit. Van előtted egy lexikon? Megy az íhám. Íhád? Nagy az íhám. Aha. Azért most mellé nyújtál. Tudod. De intelligencia hányados te. Ja, de íhá, hát ki mondja ezt? IQ-nak mondják. De íhának is hívják. Én magyar ember vagyok. Hopp. És te nem bírsz magaddal, te ma mindenbe beleharadsz. Ezeket felírtad? Én magyar ember vagyok. Nem, azért az íhát. Íhá. Intelligencia. Most olvastam, szóval ne kössetek bele. Maradj egy kicsit. A Mihály egyébként az igazi profi, mert fölírtam a magának reggel azt, hogy kinézte a lexikon, hogy Ödipus komplexus, utána hozzánézte azt, hogy íhá, majd még mellé írta azt, hogy Schaffhausen, és azt mondta, hogy ezeket így vagy úgy, de ma bele fogom szőni a beszélgetésbe a HRZ-be. És azt is kigondoltam. És megcsinálta. Ja, és azt is kigondoltam. Mondjad, Rob, ne zavart. Papírra vetettem, maga. Ezt is lexikonból néztem. Nem az ujjadból szoptad ki? Nem. Mit? Az, hogy ma voltam ilyen irodalomversenyem. Na ezért tényleg röhögni fogok. Szép pirodalom. Te ilyen intelligens, ilyen okos tojás vagy? Ilyen Arany János verseny, vagy mi. Hopp. És nyertél, kisöreg? Ja nem, ez ilyen nem tudom, 180 pontot kell elérni. És mennyit csináltál? Örülök, ha megvan a 100. És utána ilyen fordulók lehet így tovább. Akkor ez így egyfajta ilyen bizalmi szavazás az intelligenciáddal kapcsolatban, nem? El kellett olvasni 7 könyvet. Ki estél szerinted? Nem mi volt ebből? Egyik az ablak zsiráf volt, a másik nem, a vőgös gónágedel. Nem, egyik volt a Toldi szerelme, a Déli bábok hőse, Puszták népe, Virágot Argenonnak. Csupa két szavas? Lilium. Csupa olyan, hogy valakinek a valaki, például a Virágot Argenonnak. Igen. Liliumot is el kellett olvasni? Aha. És melyik tetszett a legjobban? Milyen? A Virágot Argenonnak. De miért? Magadat egy nyomorult kis egérnek képzeled, aki soha nem fog tudni kikotrodni a lukából, de hogyha véletlenül kimerészkedik, akkor a szeménél fogva karmolja ki a macska? Te ezt érezted? Nem, mert egyetlen nem macska olvastam. Nem volt ebben a könyvben, vagyok. Csak úgy mondom. Tök másról szólt. Végig olvasta. Persze. Én nem olvastam ezt a könyvet, Misi, akkor én bunkó vagyok. Párizs nem egy egérről szó. Nem. Vagyok egér. Egérül is egér vagyok. De nem ő a főszereplője. Kínai horoszkóp, vagy mi? Nem. Van, aki így szólít. Egér. Mojszi. Mojszi rájé. Téged hogy szólítanak a csajok az iskolában, Misi? Húzza egy kis csáv. Az a hülye gyerek? Nem tudom. Na, de tényleg? Misike? Nem tudom. Misike. De még a nálad kisebbek is Misikének hívnak? Gatyában a Misike. Nem kisebbek. Mihály. Hogy? Ne röhög. Mihály. Nem is úgy kell normálisan. Hagyd apa. Luk, én vagyok az apád. Várjál, lecsillapítom a pávot. Ez a pávó? Adok neki egy kis porszívózókat. De ne erőltess már annyira pávó. Mi is jön megkönnyebbülés? Kirázom a lelke kis porzsákját, amiben belekerültek te kis piszkod. Ebb a porszívóbb. A fene vigyel. Hűvösek már az esték, öregem. Játszunk egy zenét. Azok hidegek, nagyon. Játszunk egy Misi, zenét. Köszönjük, hogy betelefonáltál. Sziasztok, mert Mihály voltam. Egyetemben volt-e vicces. Nem, most nem rögtön. Te tettük a nevetést végig. Soha nem többet rajtad. Minden esténket itt a szerdánként a Hitrömi Zsulladba úgy töltjük, hogy esetleg nem telefonálsz be, csak a nővéred. Akkor mi legyen? Nem hallok. Hagyd itt a nővéredet. Még a pilőt tűzőgépemet keresem. Amit? Kilőtt tűzőgépemet? Mihály, gyere vissza. Figyelj, maradjatok együtt, jó? Mihály, ne hagyj el bennünket. Itt vagyok csak. Hozzátok a Mihály, de fülhet a boncán. Csak a másik énem közbe lépett. Figyelj, segítünk rajtad egy kizemben. Schizofrén vagy? Én is meg mi? Ezt nem értek. Schizofrén vagy? Mihály, gyere vissza. Figyelj. Elveszítjük, doktorok, elveszítjük. Zenét! Elveszítjük, mentsük meg őt a zene erejével. Rossz, hozza a defibrilliátort. Nem látom az életfunkciókat. Ó, itt van, Misi! Misi! Misi! Misi! Misi!